Og nå har vi fått besøk I studio her av en hypokonder. Au! Hva var det for noe? Jeg slo meg på den stolen borte I hjørnet der borte. Men det da ikke noen stol borte I hjørnet der. Det ikke det? Jeg har begynt å se dårlig også da. Åh, alt det skal være et eller annet, altså. Det forferdelig. Ja. Men hvorfor bruker du ikke briller? Hva? Hvorfor bruker du ikke briller? Åh, kvart over fire. Ja, men grunnen til at de her I dag, det jo ikke at de ikke bruker briller eller slår det på soler, det at de har skrevet en bok om hypokondri. Stemmer det? Ja. Og hva heter den? Mine samlede verker.